Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın. Merhaba, milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'da 94.9'dayız. Bugün yine biz Van'dan, Van bölgesinden sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Konuğum bu kez yine Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Sanat Tarihi Bölümünden yardımcı doçent doktor Mehmet Top. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Biz evet Urartulardan bahsettik bugüne kadar sizlere ama tabii Van bölgesi yani Urartuların yaşadığı yer, ülke ve toprak aynı zamanda da Urartulardan sonra birçok medeniyetlere de, kültürlere de mekan olmuş, mesken olmuş. Ve sanat tarihi açısından da yani Bizans ve İslam dönemi açısından da biz bölgeyi tamamlamak istedik Mehmet Bey ile birlikte. Evet Mehmet Bey, siz Urartu kültüründen sonra bölgeyi bölgede kimler oturdu, kimler yaşadı? Nasıl bir kültürel gelişmeler, iletişimler ya da etkileşimler görüldü burada? Bir sanat tarihi gözüyle bize aktarırsanız çok sevinirim. Evet. Şimdi Van Gölü Havzası, özellikle Van başta olmak üzere bölgeyi Urartu sonrası açısından baktığımız zaman bölgenin gerek kültürel dokusunun gerekse medeniyet olarak gelişiminin bir süre kesintiye uğradığını görüyoruz. Özellikle Urartu Devleti'nin yıkılmasından işte milattan sonra 9. 10. yüzyıla kadar geçen sürede burada büyük medeniyetlerin böyle oluşumlarını çok fazla göremiyoruz. Yani ben somut olarak size şunu söyleyeyim. Mesela bu süre içerisinde Van bölgesinde işte Urartu sonrasında Tuşba olarak adlandırdığımız eski Van şehrinde bir Pers yazıtına tanık oluyoruz. Onun dışında bölgede ciddi manada bu Orta Çağ'ın ilk dönemlerine ait gerek Sasani olabilir, gerekse işte ne bileyim Roma olabilir, gerekse onun sonrasındaki Bizans olabilir. Bu dönemlere ilişkin ciddi manada bölgede kalıntı göremiyoruz. Çok ilginç. Yani ben hep şey düşünüyordum. Biliyorsunuz bir yerde kültürler veyahut da devletler, antik çağda devletler yok olsa bile tamamen tabii yok olmuyorlar ama sonuçta yine de bir şekilde onun üzerine başka kültürlerin geldiğini hep görüyoruz. Yani hep üst üste bir sürekli yerleşim. Peki Van'da yani Van bölgesinde Urartuların bu kadar 200 küsür yıl ya da daha fazla tutunduğu bir bölgede bu kadar altyapılarının, kalelerin kurulduğu yerde neden böyle bu kadar uzun bir boşluk olmuş sizce? Şimdi bölgeyi biraz daha böyle coğrafi açıdan baktığımız zaman Van Gölü Havzası hem kuzey ile güney arasında hem de doğu batı arasında bir geçiş noktası teşkil ediyor. Özellikle burada tabii Van Gölü'nün olması bu Van Gölü çevresinde hem yerleşim yerleri açısından hem de iklim açısından bir takım böyle imkanlar veriyor. Yani insanların yaşaması açısından. Ama bu süreç içerisinde gerçekten kültürlerin veya büyük medeniyetlerin bu bölgede kesintiye uğraması belki sizin açınızdan da veya başkaları açısından baktığınız zaman ciddi bir iddia gibi gelebilir. Tabii biz işte arkeologlar veya sanat tarihçiler biraz daha somut veriler üzerinden hareket ettiğimizden benim bu tabii bölgedeki belki uzun süre kalmam, çevreyi iyi tanımam ve çevreyle özellikle bu şekilde kültürel olarak, doku olarak ilişki kurmamdan kaynaklanan bir tecrübe bilgi. Ama bunun nedenlerine gelince tabii burası sürekli geçiş bölgesi olmuş. Gerek İran'da işte oluşturulan devletler veya medeniyetler, gerekse Anadolu'da oluşturulanlar hep bu bölgeyi doğudan batıya ya da batıdan doğuya geçiş noktası olarak kullanmışlar. O açıdan bölgede belki halk olarak bir yaşayış devam etti ama büyük bir medeniyet olarak, hele Urartu'nun bir ilerisi olarak veya işte bu bölge merkezli bir oluşumu bu süre içerisinde göremiyoruz. Evet, tabii siz 1987'den beri burada Van'da bulunduğunuzu söylediniz. Gerçekten çok uzun bir süre bu. Sonra müzede de çalışmalar yapmışsınız, müzede görev yapmışsınız. Bölgeyi sanıyorum çok çok iyi tanıyorsunuz. Bu arada bölgenin Urartu sonrasının kültürel yapısına veyahut da kültürel varlıklarına gelmeden önce bir şey sormak istiyorum izninizle. Bir sanat tarihçisi olarak Urartuların yarattığı eserlere, takılara, yani küçük buluntular ya da büyük eserlere, yapılara nasıl bakıyorsunuz? Sizden o noktada bir yorum almak isterim. Tabii ki Urartu sanatı aslında bizim sanat tarihçilerin de yani bu noktada söyleyebilecekleri bir şeyler var. Özellikle hem estetik açıdan hem de sanatsal açıdan Urartuların burada yaratmış oldukları gerçekten ürünler dikkat çekici. Tabii biz biraz daha böyle arkeoloji ve sanat tarihi bilimini biraz daha böyle kronolojik olarak ayırdığımız için yani sanat tarihçileri biraz daha böyle orta çağ ve sonrası kalmış. Yani bize biraz daha böyle ilk çağların işte antik dönemin sanat eserlerine ilişkin fazla yorum yapma söz hakkı verilmiyor gibi bir durum da var. Yani bir eleştirel olarak baktığımız zaman. Ha ben Urartu sanatını veya bölgedeki Urartu mimarisini bu yaptığımız çalışmalar çerçevesinde gözlemleyen birisiyim. Ya bizzat belki birebir bir Urartu çalışmam olmadı ama tabii bir kültür tarihçisi olarak veya bu bölgenin kültürel olarak mutlaka tarihsel geçmişinde Urartu'ya vurgu yapıyoruz. O açıdan Urartu bölgenin hem siyasi güç bakımından hem de kültür ve medeniyet bakımından bu bölge merkezli tek oluşumu. Yani bölgenin ilk çağlardan işte orta çağlara kadar tarihsel süreci içerisinde önemli bir yere sahip. Yani bu benim medeniyet tanımlamam içerisinde biraz daha bunun siyasi güçle sanatın, mimarinin şekillenmesi noktasında bu tanıma oturan bir yapı. Yani Urartu. Çünkü ortada bir devlet yapısı var ve bu devletin ileri gelenlerinin yönlendirdiği bir sanat ve anlayış var. O açıdan işte diliyle, seramiğiyle, bir kemeriyle, işte bileziğiyle bu bölgedeki birçok kültürel varlık için işte bu bir Urartu eseridir diye bir nitelemeyi rahat, kolay bir şekilde yapabiliyoruz. İşte buradaki Urartuların oluşturduğu bir sinerji, bir siyasi güçle oluşan bir yapı bize o açıdan önemli veriler sunuyor. Tabii ki Urartu sanatı bölgede önemli kazanımlara sahne olmuş ama bu sonrasında devam ettirilememiş. Evet, peki sanatsal açıdan tabii genel olarak tabii ki biliyoruz ki Urartu eserleri son derece müthiş, muhteşem. Bu anlamda siz nasıl bir sanat tarihçisi gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz onların yapıtlarını? Yani veyahut da hem çağdaşları açısından yani çağdaş kültürler açısından ve ondan sonraki dönemlere de baktığınız zaman yani bir Urartu eseri tüm dünya şeyleri arasında belki çok tüm dünya derken belki çok abartmayayım ama genel çerçevede yani tüm kültürlerin arasındaki yerini nasıl tanımlayabiliyorsunuz? Tabii burada işte Urartu'nun biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bir siyasi güçle alakalı olarak şekillenen bu sanat oluşumunda, sanat yapısında gerçekten güçlü bir takım verileri biz görebiliyoruz. Hatta bu Van için aslında çok olumlu katkılar sunan da bir durum. Yani özellikle buradaki bir Urartu'nun biraz daha işte kültürel amaçlı, turizm amaçlı oluşumlarında Van'a da önemli katkılar sağlıyor. Tabii biraz daha tabii genel ölçekte Urartu'yu değerlendirdiğimiz zaman, baktığımız zaman biraz daha Urartu'nun özellikle hem bu bölge için hem de biraz daha geniş kapsamlı oluşumlar için sanatsal açıdan büyük katkılar yarattığını, tabii bunların öncesinde biraz daha özellikle yukarı Mezopotamya'daki işte Asur kültür ve medeniyetleriyle ilişkili olarak gelişen yapının daha sonra Anadolu'nun batısına doğru uzanan çizgide bir köprü vazifesi olduğunu da görüyoruz. Yani Urartu doğudan batıya sanatsal oluşum içerisinde bir köprü vazifesi de görmüş. O açıdan önemsiyorum Urartu'yu. Evet, özellikle Urartu kazanlarının batıya doğru batıdaki medeniyetleri de etkilediğini, taklit edildiğini biliyoruz. Yanlış söylemiyorsam, yanlış bilgi değilse bu. Aynı zamanda ithal yaptıklarını, yani Urartu bölgesinden batıya veyahut da bilmiyorum diğer başka bölgeleri yapılıyor mu, ama işte kazanları, diğer eserlerinin, belki süslerinin, takılarının da yapıldığını, ihraç edildiğini bölgede görüyoruz. Yani tabii o açıdan bölgede üretilen Urartu dönemine ait birçok o dönem kullanım eşyası olarak belki kabul edebileceğimiz eserler Anadolu'nun veya işte veya dünyanın değişik yerlerine gitmiş. O açıdan Urartu burada ciddi manada bir üretim yapmış ve bunu da kendi çapında ispatlamış. Burada yapılan tabii Urartu dönemine ilişkin çalışmalar, işte arkeolojik kazıların belki hız verilmesiyle bunlara ilişkin elimizdeki veriler daha da artmış olacak. Evet, Urartu kemerlerinde de görüyoruz, sahneler çok güzel sahneler işlenmiş, son derece etkileyici. Bunların işte müzede, Van Müzesi'nde izlenebilir, görülebilir. Evet, biz devam etmeden önce bir müzik arası verelim dilerseniz. Evet, milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz. Açık Radyo'da 94.9'da Van 100. Yıl Üniversitesi'nden sanat tarihçisi yardımcı doçent doktor Mehmet Top'la birlikteyiz. Ve bir orta çağ karakterini, Van bölgesinin orta çağ karakterini çizmeye çalışıyoruz. Evet, en son Urartulara ilişkin görüş almak istemiştim sizden sanatlarıyla ilgili. Ama siz tabii 1987'den beri buradasınız, hayli uzun bir süre. Ve bölgeyi çok iyi tanıdığınız belli. Müzede de aynı zamanda görev yaptığınız uzun yıllar boyunca. Şu anda da üniversitede öğretim üyesi olarak bulunuyorsunuz. Bu bağlamda sanıyorum çevrede kazılar da yapıyorsunuz. Kazılar ve yüzey araştırmaları da. Onlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii bölgede gerek bölümümüzün yürüttüğü, gerekse kendi başkanlığımda yürütülen bu tür kazı ve araştırma faaliyetlerine katıldım. Öncelikle kendi çalışmalarımın, kendi başkanlığımdaki kazı çalışmalarımı ifade etmeden önce bu bölgede özellikle bölümün kurulmasından sonra ilk çalışmalarımızı burada bölümün kurucusu şu anda Batman Üniversitesi rektörü olan Profesör Doktor Abdüselam Uluçam başkanlığında Erciş Çelebibağ Mezarlığı'nda yaptık. Burada hem Selçuklu dönemi ve sonrasıyla ilgili mezar taşlarının ortaya çıkartılması ve orada bir çevre düzenlemesine dönük bir çalışma yürüttük. Bu aşağı yukarı 4 yıl sürdü. Erciş'teki Çelebibağ mezarlığındaki çalışmalarımız. Daha sonra doktora çalışmalarını bitirdikten sonra işte 98 yılından itibaren Kültür Bakanlığı'nın izniyle Hakkari ve çevresindeki kültür varlıklarını, sanat eserlerini ilişkin bir yüzey araştırmasını başlattım ve bu çalışmalarım hala daha devam ediyor. Bunun dışında benim bu bölgedeki en önemli çalışmam, ilk bilimsel çalışmam Hoşap Kalesi ile ilgiliydi. Burayı işte master tezi olarak hazırlamıştım 1993 yılında. Tabii burada arkeolojik kazıları bu kalenin ve restorasyon çalışmalarını yürütebilmek en büyük amaçlarımdan bir tanesiydi. Bu 2007 yılında gerçekleşti. İşte Bakanlar Kurulu kararı bir kazı olarak Hoşap Kalesi arkeolojik kazılarını 2007 yılında bakanlığın izniyle aldım ve 2007 yılından beri Hoşap Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını bilimsel olarak sürdürüyorum. Evet, siz Erciş'teki Selçuklu mezarlarıyla başlamışsınız. Yani ilk etap olarak onu söylediniz. Bu mezarların önemi nedir? Bölgenin kültürel değerleri açısından nasıl bir anlam taşıyorlar? Şimdi tabii bölgenin özellikle İslami dönem içerisinde Selçuklu döneminden sonra bölgede önemli bir kültürel dokunun gelişimine tanık oluyoruz. Bölgedeki bu en önemli kültürel dokuyu biz mezar taşlarıyla tanık oluyoruz. Tabii bu ahlat. Özellikle Selçuklu döneminin bu bölgede aşağı yukarı 100 yıla yakın başkentliğini yapmış ve İslam aleminin Kubbetül İslam diye yani işte bir Buhara, Semerkant, İsfahan gibi önemli şehirleri arasında sayılmış bir merkez olmuş burası. Burada birçok o dönem için ortaçağ içerisinde hem sanatçılar yetişmiş hem alimler yetişmiş. Bölge kültürü açısından özellikle 1100'lü yıllar çok hareketli ve ahlat bu bölgede bu kültürel ve cazibe merkezi olma noktasında başı çekiyor. Ahlat'ta tabii sonuçta Selçuklardan kalan sanıyorum yapılar var. Evet. Şimdi Ahlat tabii bu cazibesini istinaden birçok saldırılara da uğramış. Tabii orada oluşan kültür, işte sanat yapıları, eserler zaman içerisinde bu gerek Moğol döneminde gerekse daha sonraki dönemlerde bir takım tahribatlardan nasibini almış. Ama Ahlat'ı izleyebildiğimiz kadarıyla mesela Ahlat bu Van Gölü çevresindeki dünyanın en büyük açık hava müzesi olma niteliğine sahip mezar taşlarının üzerinde barındırıyor. Yani orada tabii işte bu noktada Ahlat Selçuklu döneminden yani 12. yüzyıldan başlayıp hatta 15-16. yüzyıla kadar devam eden bir gelenek çizgisinde Ahlat'ın kedine özgün o andezit tüf taşından yapılmış bir insan boyunu bazen iki katı yüksekliğinde aşan mezar taşlarıyla bölgede önemli bir yere kültüre sahip. Bu mezar taşları monolit sadece yekpare kayalar mı yoksa yontulmuş bezenmiş taşlar mı aynı zamanda? Bunlar insan eliyle şekil verilmiş, üzerinde işte o mezarda yatanın kime ait olduğunu ifade eden kitabeleriyle, işte o dönemin işte kandil motifinden, ondan sonra bir takım böyle Rumi palmet gibi Selçuklu dönemine özgün süslemeleri üzerinde barındıran yapılarıyla, yani tamamen böyle insan eliyle işlenmiş, düzgün şekle büründürülmüş birer yapı teşkil ediyor. Tabii bu mezar taşları iki bölümden oluşuyor. Bunların bir kısmı yerde uzanan kısmına sanduka diyoruz. Ve bir de bunların baş ve ayak ucunda dikili olan taşlar var. Bunlara da şahide diyoruz. Yani bu şekilde şahideli, sandukalı mezar taşları Ahlat, özellikle meydan kabristanlığı olarak nitelenen yerde aşağı yukarı sayıları binlere aşacak şekilde bu şekilde mezar taşı örnekleriyle karşılaşıyoruz. Bu bölgenin kültürü açısından çok önemli. Ben de tam sayısını soracaktım, ne kadara varıyor diye, ki siz binlerle ifade ediyorsunuz bunu. Yani dünyanın en büyük açık hava müzesi olabileceğini söylediniz Ahlat'ın. Bu anlamda, bu yönde peki çalışmalar yapılıyor mu? Tabii bölgede uzun yıllar çalışan Kara Mağaralı hocalarımız var. Özellikle Profesör Doktor Beyhan Karamağaralı hocamız rahmetli oldu. Kendisini rahmet diliyorum. O Ahlat mezar taşlarını hem bilimsel olarak hem de ortaya koyan hem de bilim alemini tanıtan bir hocamız. Onun Ahlat mezar taşları ile ilgili çalışmaları vardı. Eşi Haluk Karamağaralı hocamız Ahlat'ta uzun yıllar kazılar yürüttü. Oradaki Orta Çağ ve sonrasına ait dokuyu ortaya çıkarmaya çalıştı. Tabii ömrü vefa etmedi. Şimdi o çalışmaları onun kızı Nakış Karamağaralı devam ettiriyor. Yani işte bu çalışmalar nesilden nesile devam etmiş oluyor. Tabii Ahlat o açıdan bölgenin Orta Çağ ve Selçuklu kültürü açısından önemli. Şimdi biz tabii sadece mezar taşlarından bahsettik. Mezar taşı dışında sanki Ahlat'ta mesela 14-15'e yakın kümbet var. Yani bu hani Selçuklu döneminin anıt mezar yapılarını simgeleyen adına kümbet veya türbe dediğimiz yapıları da Van Gölü çevresinde en çok Ahlat'ta karşılaşıyoruz. Sanki burası adeta işte bu mezar taşlarıyla, türbeleriyle, kümbetleriyle bir ölüler şehri gibi nitelemeye de sahip. O açıdan kültürel olarak hem mezar taşları hem de bu kümbet dediğimiz mezar yapıları Ahlat'ta çok önemli bir yere sahip. Evet, ben yine de tekrar merak ettim, koruma yönünde, yani bu mezar taşlarının korunması yönünde bir çalışmalar yapılıyor mu? Tabii bu mezar taşlarının şu anda üzeri açık, yazın sıcağından, kışın işte don ve soğuktan veya işte bir takım böyle ne bileyim, bunlar andezit tüf olduğu için dıştan gelen işte bu liken dediğimiz bir takım otsu bitkilerden ve asit yağmurlarından, bunlar zaman içerisinde zarar görmüş olduklarını birçoğunu görebiliyoruz. Yani bunlar şu anda dışarıda bu tür doğal ve insan eliyle gelebilecek halen daha tahribata açık bir vaziyette duruyorlar. Yani dünyanın en önemli işte açık hava müzesi olarak niteleyebileceğimiz ve bu bölgede gelen insanların mutlaka görmesini tavsiye ettiğimiz o insan eliyle yapılmış, üzerlerinde ustaları olan ve bir döneme tanıklık eden bu mezar taşları gerçekten kendi geçmişimize ait olmasına rağmen bu süre içerisinde korunması noktasında hak ettiği ilgiyi görmüş olduğunu söylemek biraz daha güç. Tabii bir sanat tarihçi olarak Ahlat'a her gittiğimde bu üzücü manzarayla karşılaşıyorum. O açıdan yani bunların korunduğunu ve korunmasına yönelik bir takım çabalar var ama bunların yeterli olduğunu söylemek güç. Evet, diyorsunuz ki Ahlat ağlatıyor neredeyse. Evet, programımızın sonuna geldik ama biz gelecek hafta yardımcı doçent doktor Mehmet Toplu tekrar devam edeceğiz Van bölgesinin Orta Çağ üzerine. Şimdi, hoşça kalın. Milattan önce, milattan sonra. Hazırlayan ve sunan Nermin Bayçın.